Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bildiğiniz gibi Kevser suresi Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı iman etmeyen cahili Kureyşlilerin kendilerince yaptıkları tenkit ve hakaretleri, onun artık oğlunun da vefat etmesiyle birlikte Araplar arasında oldukça zor bir duruma düşmenin ifadesi olan soyunun devam etmeyeceği manasına gelen ebter olduğunun söylenmesi üzerine Cenab-ı Allah Kevser suresini indirerek Peygamber aleyhissalatü vesselama asıl bu şekilde bir ayıplama ve tenkit getirenlerin hayırdan ve iyiliklerden uzak ve mahrum bırakıldıklarını belirtti. Bugün göreceğimiz veya şimdi göreceğimiz Kafirun suresinde anlatılanlar ile veya orada söz konusu edilen hususlar ile Kevser suresinin alakası, münasebeti şu şekilde düşünülebilir. Kevser'de Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsıyla alakalı bir tenkit vardı. Ve bu tenkit dolayısıyla peygamber onların kendi ölçülerine göre iyi olmayan bir konuma düştüğü için ayıplanıyordu. Ve buna gereken cevap verildi. Kafirun suresinde de onların durumlarının aslında üzerinde ısrarla durularak sürdürülmesi gereken bir durum olmadığı, netice itibariyle onların bu hallerinin veya tutturdukları bu gidişin, bu inancın, bu hayat sisteminin tıpkı kendilerinin peygamberi ayıplarken söyledikleri gibi bir gün gelip nihayetinin ereceğini, biteceğini, şahıslarıyla, cisimleriyle, inançlarıyla, putlarıyla beraber cehennemi adeta boylayacaklarını. Buna karşılık Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetinin tevhidi esas alan diniyle bu akidenin yüceliğinin sürekli olarak yükselmek ve ilerlemek aşamasında olup bunu sürdüreceğini, devam ettireceğini anlatıyor. Bu şekilde kendisinden önceki Kevser suresi ile alakasını, surenin alakasını kısaca ortaya çıkarmaya çalıştıktan sonra yavaş yavaş bu sureyi yakından görmeye çalışalım. Kafirun suresi muhtevasından da anlaşılacağı gibi Mekke'de inmiş bir sure olup 5 ayet-i kerimedir. İhlas suresi ile birlikte iki surenin müşterek adı Surete el-İhlas'tır. Veya Surete-i el-İhlas veya Suretel-İhlasayn denilir. Yani iki İhlas suresi. İhlası dile getiren, ihlasın nasıl gerçekleşeceğini anlatan iki tane sure. İhlas ne? İhlas, Allah için yapılması gereken amelleri sadece Allah için yapmak, Allah hakkında iman edilmesi gereken esaslara eksiksiz, fazlasız, şeksiz ve tereddütsüz olarak iman etmek demektir. Yani ihlasın boyutu veya mahiyeti doğru iman ve doğru amel diye de ifade edilebilir. İşte bu iki sure bize hem ameli olarak hem itikadi olarak ihlasın mahiyetini anlatıyor. Kısacası dinin katıksız olarak Allah'a halis kılınmasını anlatıyor. Hani El-Beyyine suresinde Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'den önceki ümmetlere, yani Kur'an-ı Kerim'in Muhammed ümmetinin kitabı olduğu gibi kendilerine Kur'an-ı Kerim'den önce kitap indirilmiş, semada kitap indirilmiş olan ümmetlere neyin emredilmiş olduğunu belirtirken diyor ki Estaizu billah وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَ. Onlar ancak dini Allah'a halis kılarak, ihlasla Allah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. İşte dost doğru din budur. Bu iki sure bu manasıyla ihlasın esasını ve mahiyetini açıklamaları açısından çok ehemmiyetlidir. Bunun için hadis kitaplarında belirtildiği üzere Peygamber aleyhissalatü vesselam, bu da çok manidardır, sabah namazının ilk sünnetinde çoğunlukla her zaman olmasa bile çoğu kere birinci rekatte şimdi göreceğimiz Kul ya eyyuhel kafirun diye başlayan bu sureyi, ikinci rekatte de bunu tekit eden İhlas suresini okurdu. Ve böylelikle dinin gününe Allah'a ihlas ile başlıyordu. Yine hadis kitaplarındaki rivayetlere göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz vitir namazında çoğu kere birinci rekatte Sebbihisme Rabbikel A'la suresini, ikinci rekatte Kul ya eyyuhel kafirun, üçüncü rekatte de İhlas suresini okurdu. Görüyor musunuz? Yüce Resul Kur'an'ın sırrını tabii, elbette ki manasını, elbette ki ümmet arasında Kur'an'ın ilk muhatabı, peygamberi, Kur'an'ın tebliğcisi olarak, Kur'an'ı tanıyan birisi olarak Kur'an'ın bu surelerine çok ehemmiyet veriyordu. Öyle ki güne bu iki sureyi okuyarak çoğunlukla başlıyordu ve yine çoğunlukla gününe bu iki sureyi okuyarak nihayet veriyordu. Böylelikle Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere hem bu surelerin fazileti ve önemini göstermiş oluyor, hem de bu surelerin ihtiva ettiği müstesna ihlası, müstesna değer ve önemini de anlatmış oluyor. Onun için bu sureleri çok iyi anlamak, çok iyi idrak etmek ve gereklerince akidemizi, hayatımızı keyfiyetlendirip şekillendirmek bizim için çok önemlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün sabah namazında bir yolculukta, yalnız sünnetlerde değil, farz namazda yolculukta birinci rekatte Kul ya eyyuhel kafirun suresini, ikinci rekatte de Kul huvallahu ehad suresini okumuş. Ondan sonra diyor ki ashab-ı kirama, buyurdu ki ben size Kur'an-ı Kerim'in hem üçte birini hem dörtte birini okudum. Yani Kur'an-ı Kerim'in üçte birine tekabül eden Kafirun suresini, dörtte birine tekabül eden İhlas suresini okudu. Veya şöyle de anlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in üçte biri Kafirun suresinin muhtevasını dile getirmektedir. Dörtte biri de İhlas suresinin muhtevasını bir şekilde dile getirmektedir. Dolayısıyla bu sureleri gerek namazda okurken, gerek herhangi bir vesileyle okurken onların ihtiva ettikleri bu derin manaları olabildiği kadarıyla fikrimizde, ruhumuzda canlı tutmasını bilmeliyiz ki bu canlılık hayatımıza da sirayet edebilsin. Yine Peygamber aleyhisselam Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'ten rivayete göre diyor ki, ey Cübeyr, bir yolculuğa çıktığın zaman ashabın arasında heyeti, yani kılığı, kıyafeti, görünüşü itibariyle en göz alıcı, azığı, maddi imkanları hepsinden daha yüksek, ileri derecede birisi olmak ister misin diyor. Cübeyr diyor ki, elbette ya Resulallah diyor. Bunun üzerine Allah Resulü ona diyor ki, o zaman sen şu sureleri oku. Kul ya eyyuhel kafirunun 5 ayetini den itibaren kul a'udhu bi rabbin nase kadar olan 5 suresini, 5 sureyi birlikte oku diyor. Ve Peygamber Efendimiz Bismillahirrahmanirrahim diye başlayarak bana bu sureleri okudu. Allah'a yemin ederim diyor, önceleri malı çok olmayan birisiydim. Ama ve bundan dolayı diyor, yolculuğa çıktığım zaman arkadaşlarım arasında kılığı kıyafeti en kötü birisiydim. Azığı en az birisiydim. Fakat bunları okumaya başladığım andan itibaren görünüşü, kılığı, kıyafeti hepsinden güzel, azığı hepsinden çok oldu. Yolculuğumdan dönünceye kadar bu böyle oldu. Bunların bereketini, böyle bir hadisin tecellisini görmek için evvela bu hadisin muhtevasına inanmak lazım. Zayıf bir hadis olabilir. Doğrudur. Denenmiş bir şeyden bahsedeyim size. Abdullah bin Mesud vefat edeceği zaman Osman radıyallahu anh yanına gidiyor. Diyor ki, sen fakir birisisin. Yani ekonomik durumunu biliyoruz. Tarih boyunca zaten kendisini ilme vermiş olanların zengin oldukları maddi olarak istisnai bir hadisedir. Çünkü dünyayı kazanmak için fazla vakit bulamıyorlar zaten. İlim zaten onların vakitlerini fazlasıyla dolduruyor. Daha çok vakitleri olsa daha çok vakte ihtiyaçları var. Nerede kalacak? Bir de dünyevi bakımdan vaziyetlerini düzeltmek için çalışmaya vakit bulamazlar. Olmaz. Çünkü ilim böyledir. Sizin vaktinizin ifadesindeyse tamamını ister. Size bir şey vermek için. Ve verdi mi de iyi veriyor. Ondan sonra sizin gözünüzde, ya bu bildiklerimden bir harf mi yoksa bütün dünya mı diyecek olursanız, hiç tereddütsüz elbette ki bir harfi bütün dünyaya değişmem dersiniz. İlim öyle müstesna bir hadise. O ikisini de beraber vermesi tabii çok büyük bir lütuf ama bu azdır, biraz da fazla olur yani. Doğrusunu isterseniz. Elhamdülillah, Cenab-ı Allah bu vesileyle de ilmimizi artırsın hepimizin. O ilim gereğince de salih ve güzel amel işlemeyi nasip eylesin. Şimdi Abdullah bin Mesud'a diyor Osman radıyallahu anh. Osman radıyallahu anh'ın Abdullah bin Mesud'a karşı özel bir ilgisi vardı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından çok sevildiğini, çok takdir edildiğini ve Abdullah bin Mesud'un Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı çok iyi bilen birisi olduğunu biliyordu. Ve bir de şu var, bir kaidedir. Değerli insanların kıymetini ancak değerli insanlar bilir. Osman radıyallahu anh de bu ümmetin en değerli şahsiyetlerindendir radıyallahu anh. Özel bir ilgisinden bahsettik. Onları zikretmek bizim için bir vesile, rahmet vesilesi olur inşallah. Yaşlılık döneminde bakıyor ki biraz neşesi Abdullah bin Mesud'un pek yerinde değil. Hazreti Osman, sözü inşallah devam ettireceğiz olayı. Hazreti Osman ona diyor ki, ne dersin diyor, seni bir genç hanımla evlendirsek biraz kendine gelmez misin? Yok diyor, onları düşünecek, bu işe ayıracak vaktim kalmadı diyor Abdullah bin Mesud. Yani Osman radıyallahu anh'in Abdullah bin Mesud'a karşı özel bir alakasını anlatmak için söyledim. Öyle özel olarak onunla ilgilenirdi. Vefatı esnasında da onun ziyaretine gitmiş. Diyor ki, senin geride bıraktığın kız çocuklarıdır. Ne dersin? Onlara beytül malden bir miktar ayırayım mı? Hayır diyor. Ben onlara her akşam daraldıkları vakit Vakıa suresini okumalarını söyledim. Sevgili Resulüm de bana demişti ki her gece Vakıa suresini okuyan fakir düşmez. Ve bu hadis de hadis olarak hadis ilmi açısından zayıftır. Bunu belirtmek ilmi bir emanettir. O ayrı bir şeydir. Ben yakinen böyle yapanların biliyorum. Böyle yapanları darlık zamanlarında biliyorum. O darlıktan da çıktıklarını biliyorum. İşin özünde hadis zayıf ama Resulullah'a nispeti kuvvetli olmak birlikte Abdullah bin Mesud da bunu kendiliğinden söylemiş olamayacağına göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından söylenmiş olma ihtimali de yüksek olduğuna göre onunla amel ediliyor ve tahakkuk ediyor. Bu vesileyle bu hadisin mahiyetini ne dikkat çekmek istedim. İşte Cübeyr bin Mut'im buna iman etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu söylediğine iman ettiği için Kul ya eyyühel kafirundan itibaren yolculuğa çıktığı zaman sureleri okuyor. 5 tane Resulullah söyledi. Ben buna iman ediyorum. Allah Resulü'nü de Allah Resulü de haşa kendi hevasından konuşmaz. Ve bunu diyor fiilen gördüm diyor. Fiilen gördüm. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Kafirun suresinden daha çok iblisi öfkelendirecek bir başka sure yoktur diyor. Kur'an-ı Kerim'de Kafirun suresinden daha çok iblisi öfkelendiren bir başka sure yok. Çünkü bu sure tevhiddir ve şirkten bir uzaklaşıştır. Bu sure tevhiddir ve şirkten bir uzaklaşıştır. İhlas suresi sadece tevhiddir. İhlas suresi sadece tevhiddir. Kafirun suresinde Peygamber Efendimizin nitelemesiyle Kur'an'ın tercümanı olan Abdullah bin Abbas bir tevhid ve bir şirkten uzaklaşış olduğunu ne yapmış oluyor? İfade etmiş oluyor. Meşhur bir Arap edebiyatçısı vardır. El-Asma'i diye ünlenir. O diyor ki, Kul ya eyyuhel kafirun ile kul huvallahu ahad surelerine iki mukaşkişe sure denilir. Yani münafıklıktan insanı uzaklaştıran iki sure adı verilir. Dolayısıyla Ebu Ubeyde de o da bir Arap edebiyatçısı. Asma'in'in bu dediğini belki açıklayıcı mahiyettedir. Nasıl ki diyor develerin katranlaması, develer uyuz oldukları vakit, develere katran sürüldüğü vakit, o sürülen katran ile develerin uyuzu gidiyorsa, bu sure de, bu iki sure de okunduğu vakit, tıpkı katranın develerdeki uyuzu gidermesi, bitirmesi gibi, nifakı bu sureler bitirirler. Elbette ki muhtevalarının anlaşılması ve iman edilmesi, o muhtevaya iman edilmesi halinde. Bu surenin faziletine ve ehemmiyetine dair bu kısa açıklamalardan sonra şimdi sureyi kelimeleriyle, ayet-i kerimeleriyle tanımaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. Bundan önceki derslerimizde kul yani de ki diye başlayan ayet ve surelerle alakalı olarak devam etmiş olanlarımız hatırlarlar şöyle demiştik. Demiştik ki genelde kulle başlayan ayet ve surelerde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere Allah'tan doğrudan doğruya ve özellikle bildirmesi istenen İslam'ın özellikle de iman ve tevhidi ile alakalı olan muhtevadaki ayet ve surelerdir. Kur'an-ı Kerim'in tamamını, kul ibaresinin, kul emrinin yer aldığı bütün ayetleri, sureleri tetkik edecek olursak, belki birkaç cüz'i istisnası olabilir. Bunların dışında hepsi bu şekilde tevhidi ve ihlası anlatan ayetlerdir ve surelerdir. Niçin? Çünkü ya Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer bu emir olmaksızın cevap verecek olursa, muhatapların bunu istismar edip yanlış yerlere çekme ihtimali olan konulardır. Veyahut da Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda bizzat söz söylemek cesaretini, selahiyetini kendisinde bulamamıştır. Rabbinin kendisine bu konuda özel olarak emir indirmesini, buyruklar indirmesini beklemiştir. Mesela İsra suresinde şöyle bir soru var. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ اِنْ اَمْرِ رَبِّي Sana ruha dair soru soruyorlar. Sen de ki Rabbin emrinden olan bir şeydir. Dolayısıyla benim kendi adıma, kendi bilgimle, kendi malumatımla size bir şeyler söylememe imkan yoktur. Ayrıca bu ibarelerin bir takım ayet ve surelerin başında bulunması, bilhassa Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in herhangi bir müdahalesinin bulunmadığının başlı başına bir delilidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait Kur'an-ı Kerim'de bir harf dahi yoktur. Değil bir ayet, değil bir kelime, bir harf dahi yoktur. Hepsi tamamıyla Allah'ın sözüdür Kur'an-ı Kerim. İslam alimlerinin bu hassasiyeti dolayısıyla surelerin hangi sure olduğunu anlatan, belirten ufak sureyle ilgili bilgiler bile özel bir çerçeve içerisine alınır ki Kur'an-ı Kerim'den yazıları ayrılsın. Ve İslam alimleri, İslam dünyası tarih boyunca buna gereken ehemmiyeti göstermiştir. İşte burada da bir rivayete göre surenin iniş sebebi şudur. Kafirler, Kureyş kafirleri gelip diyorlar ki, ya Muhammed, sen bizim dinimizi ayıplıyorsun. Bizim ibadet ettiğimiz tanrıları ayıplıyorsun. Biz de senin dediğini kabul etmiyoruz. Senin dinini, inancını kabul etmiyoruz. Belki senin dediğin haktır. Belki benim dediğim, bizim dediğimiz haktır. İyisi mi biz senin getirdiğin haktan mahrum kalmayalım. Sen bizim sahip olduğumuz haktan mahrum kalmayasın diye gel şöyle bir ortak çözümde anlaşalım. Sen bir yıl bizim tanrılarımıza ibadet et, biz de bir yıl senin ilahına ibadet edelim. Burada onların tabii unuttukları, gözden kaçırdıkları, fark etmedikleri çok önemli bir husus var. Hakka ebediyen ayrılmamak, bir an dahi ondan ayrılmamak şartıyla bağlanılır. Çünkü hak öyle bir şey ki siz onu bir an dahi terk etseniz önceki bağlılıklarınızın kıymeti yok. Öyle bir şey ki bir defa ona bağlandınız mı ondan önceki bağlı olmayışınızın kıymeti yok. Dolayısıyla bağlılık sürecinizi sıfırlamamak için hakka olan bağlılığınızı son nefesinize kadar sürdürmeniz icap ediyor. Bir an dahi, bir lahza dahi hiçbir mümin, hakkın ne olduğunu bilen, hakkın değerini bilen hiçbir kimse bir an dahi haktan ayrılmayı göze alamaz. Onun için hak o kadar kıymetlidir. Bir an dahi haktan inandığı gerçeklerden uzaklaşmaktansa dünyada sahip olduğu her şeyi bir defada bir anda kaybetmeyi tercih eder. Hak o kadar büyüktür. Akidenin doğruluğu, imanın sıhhati ve sahih olduğuna iman o kadar ehemmiyetli bir şeydir. Ondan bir an dahi ayrılmayı kabullenemezsiniz. Onsuz bir lahza yaşayamazsınız. yaşayabileceğinizi tasavvur dahi edemezsiniz. Geliyorlar bu teklifle, bu tabii bu hakikatleri bilseler, onlar zaten baştan beri iman ederlerdi. Bu bir, iki, hak adına ortalama çözümler İslam'da yoktur. Hiç kimse Allah'ın bize bildirdiği hakikatler adına başka batılları bu hakikatlerle karıştırarak batıl ile hakkın yeni bir ortalamasını barış adına, diyalog adına, şu adına veya bu adına kesinlikle böyle bir talepte bulunamaz, böyle bir politika İslam adına ve Müslümanlar adına oluşturamaz. Çünkü bu hak ve hakikatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin dahi tasarrufu yoktu. Kendisi dahi bunda en ufak bir şeyde müdahil olamazdı. İstediği gibi bunu bir kenara kaydıramazdı. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَابِلِ لَضَرَبْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ لَأَخَذْنَاهُ بِالْوَت۪ينَ وَلَأَخَذْنَا بِالْوَت۪ينَ İşte bu ayet-i kerime inşallah yanlış okumadım. Manasını söyleyeyim, diyor ki eğer o Muhammed bize, bizim hakkımızda bazı sözler uyduracak olsa, olmaz ya faraza, uyduracak olsa andolsun ona bir sağ elimizle bir darbe indiririz ve sonra da onun şah damarını kopartırız, diyor. Bu hak Allah'ın. Bu hakikatler onun. Bunlarda Resulünün dahi tasarruf yetkisi yoktur. Allah Resulüne Cenab-ı Allah tanıdığı hudutlar içerisinde bu din ile alakalı bir şeyler söylemek, sözler söylemek veya yapmak imkanı vardır ki biz de buna sünnet diyoruz ve bu da bizim baş tacımızdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in deklare ettiği ve onayladığı bir şeydir. Onun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi bu hakta bir payı yoktur. Bir müdahale hakkı, salahiyeti, imkanı yoktur. Onun için Cenab-ı Allah ona kul diye hitap ediyor. Bir zamanlar bu Kaddafi, neyse dersimizin nezahetine uygun diyelim, sadece ismini zikrederek kalalım. Efendim, Muhammed hayattayken ona kul diye Kur'an nazil oldu. Bizim şu anda bu ayetleri okumamıza gerek yok demişti. Bu kelimeleri daha doğrusu okumamıza gerek yok demişti. Akıl bu kadar. Bu da işte hani diyor ya, Araplarda bir atasözü var. Şerrul beliyeti ma yudhik. En büyük bela insanı güldüren beladır diyor. Hani Türkçe'de deriz ya, güleriz ağlanacak halimize. Onun bir çeşit Arapça söylenişi. Şerrul beliyeti ma yudhik. Gerçekten öyle. Herifin söylediğine bak. Evet. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey o kafirler. Kafirse kafirdir. Gerçi Tanzimat fermanında bundan böyle gavura gavur denilmeyecek denildi ama Kur'an-ı Kerim böyle demiyor. Kafirse kafirdir. İman etsin ona, kardeşimiz diyelim. Kardeşimiz diyelim, ona hizmet edelim. Ne olacak? Yeter ki iman etsin. Ama kafir olduğu zaman, iman etmediği zaman bizimle aramızda, onun arasında böyle bir hukuk oluşmaz ki. Nitekim o da bize kafir diyor. Ne dediler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a? Amcasına şikayet ettiklerinde Ebu Talib'e. Ebu Talib, şu eline bakmaz mısın? Bize akılsız diyor. Bizim dinimizi inkar ediyor. Putlarımıza sövüp sayıyor. Atalarımıza akılsız, beyinsiz diyor. Şuna söyle de bu kadar ileri gitmesin diyor. Diyorlar. Teklif etmişlerdi ya. Madem olur ya senin tuttuğun yol hak. Olur ya bizim tuttuğumuz yol hak. İyisi mi dönüşümlü olarak sen bizim ilahımıza, ilahlarımıza, biz senin ilahına ibadet edelim demeleri üzerine böyle deseniz bile kafir olmaktan kurtulamazsınız demektir. Bir sene mümin, bir sene kafir. Çünkü demek ki siz buna vaziyeti idare ettirmek için iman ediyor görüneceksiniz. Hakikatte böyle bir imanınız yok. Dolayısıyla siz mümin olamazsınız. Ey kafirler, biliyorsunuz kefara kökü hakikati gizlemek, gerçeği gizlemek, bir şeyin üstünü kapatmak, örtmek demektir. Kafirler küfürleriyle ne yapıyorlar? İmanı ve imanın hakikatlerini kapatıyorlar. Onun için onlara bir hakaret değildir bu. Gerçekleri inkar ediyorlar. Gerçekleri örtüyorlar. Ne Kur'an ne İslam öyle tahkir edici ifadeler taşımaz. Gerçeği anlatıyor ama bazen kafire kafir demek ağır geliyor. E ağır geliyorsa söylemesi olma, iman et. İman et. Ey kafirler, iş sizin teklif ettiğiniz ve zannettiğiniz gibi değildir. Öyle olmaz. Yani la a'budu ma ta'budun. Sizin ibadet ettiğiniz varlıklara ben ibadet etmem. Etmeyeceğim. Şu anda da etmiyorum. Gelecekte de etmeyeceğim. İstikbali de nefyediyor. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ. Ve şu anda siz benim ibadet ettiğim yüce zata ibadet etmemektesiniz. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Bakınız. İkinci ayette fiil var. Sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet etmem ve etmeyeceğim. Üçüncü ayet-i kerimede isim geliyor. Her ne kadar Türkçe'ye biz fiille bazen tercüme etmek zorunda kalıyorsak da ismi faildir. Mesela Türkçe'de bir fiilin işini yapan isme isimdir o. Mesela yapmak, yapan diyoruz. Bu isimdir ama yapma işini ifa eden hakkında kullanılır. Bu da böyle. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ. Şu anda siz benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Ben de sizin ibadet etmekte olduklarınıza ibadet etmiyorum. Edici değilim. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ. Ve siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz, etmeyeceksiniz. Ama o halde lekum dinukum veliye din. Benim sizin dininiz sizindir ve benim dinim benimdir. Kur'an-ı Kerim'in bu mübarek suresinden anladığımız kadarıyla sure Mekke'de nazil olduğu zamanı düşünerek, günümüze taşıyarak şunu söyleyebiliriz. Yani bu surenin günümüz Müslümanına ilettiği mesajların bazıları üzerinde kısaca durmamız lazım. Onları söylemeye çalışıyorum. Bir defa hak veya batıl olsun, her bir inanç veya hayat düzeni bir dindir. Allah tarafından onaylansın veya onaylanmasın. Her bir inanç ve hayat düzenine kelime manasıyla, lügat manası itibariyle din deniliyor. Kur'an-ı Kerim bunu görüyoruz. Lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz sizindir. Onların dini batıldır. Benim dinim de ki o İslam'dır ve hak dindir. Benim dinim de benimdir. Sizin inanç ve hayat düzeniniz sizin olsun. Ben inanç ve hayat düzenim üzerinde de sebat etmeye devam edeceğim. Bu sebatımı sürdüreceğim. Nitekim amcasına gittikleri zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü bu olmuştu. Allah'a yemin ederim bir takım tekliflerle gidiyorlar biliyorsunuz. O da diyor ki nihai olarak ümitlerini kesmek için Allah'a yemin ederim, güneşi sağ elime, ayı sol elime dahi koysalar, ben bu dava uğrunda ölene kadar hayatımı, bu davaya bağlılığımı sürdüreceğim. Ya Allah beni bu uğurda canımı alır, Allah benim bu uğurda canımı alır veyahut da bu dini her bakımdan kemale erdirir diyor. Benim için ikinci bir çözüm, üçüncü bir ihtimal yok. Bu işte vazgeçme hiç yok. İki, tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de, zaman zaman görüldüğü gibi günümüzde de Müslümanlar İslam dünyasının veya dünyanın birçok yerinde kendi inançlarının, akidelerinin ve hayat nizamlarının hakim olmadıkları ortamlarda yaşayabilirler. Yaşamak durumunda kalabilirler. Bu durumda Müslümanlara düşen inançlarını ve hayatlarını, etraflarını kuşatan gayri İslami, cahili inanç ve alışkanlıklarla veya hareketlerle doldurup karıştırmak değildir. Aksine Müslüman evvela akide ve inancıyla, akidesiyle inancıyla cahiliyeden, İslami olmayan hayattan kesinlikle kendisini ayırmasını bilmeli. Ondan sonra da hayatını olabildiği en geniş boyutlarıyla cahiliyeden uzak tutmalı ve cahiliyenin kendisinin ve toplumun hayatındaki egemenliğine karşı yükümlü olduğu mücadeleyi sürerek her geçen gün cahiliyeyi adım adım geriletmek için bütün varlığını ortaya koymalıdır. Fakat Müslüman sağlam imana dayalı ve sağlam iman ile şekillenen şahsiyetini Allah'ın istediği ölçülerde ve boyutlarda inşa etmediği sürece cahiliyeye karşı ömrünün sonuna kadar gerekli direnişi göstermesi mümkün değildir. Onun için Müslümanın İslami hayatını, cahiliyeye karşı duruşunu pekiştirecek, güçlendirecek şekilde kendisi gibi inanan, inandığı gibi yaşayan Müslüman kardeşleriyle birlikteliğini sonuna kadar sürdürmeyi ihmal etmemelidir. Değilse Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifinde belirttiği gibi diyor ki aleykum bil cema'ah fe innema zi'bu ya'kulul qasiyah diyor. Size Müslümanlar cemaatiyle birlikte olmayı tavsiye ediyorum. Buna dikkat ediniz. Çünkü kurt sürüden uzaklaşan koyunu kapar diyor. Sürüden uzak durmamalıyız. Ne ben, ne siz, ne de başkalarımız. Ehli sünnet vel cemaat tabiri onun için bizim çok sevdiğimiz, üzerinde çok titrememiz gereken bir tabirdir. Ehli sünnet vel cemaat gerçekten Kur'an'ı, sünnet-i seniyeyi en doğru ve güzel şekliyle anlamış, bunların doğru ve güzel şekilde anlaşılmasının kurallarını ortaya koymuş ve fiilen nasıl gerçekleşeceğini de ifa etmiştir, ortaya koymuştur. Bunu gerçekleştirmiştir. Buna göre onlar bizlere etrafımızı kuşatan cahili sistem ve dinler bizim varlıklarını tehdit ettiğimizi gördükleri zaman bizlere farkında olarak olmayarak bizi İslami anlayışımızı ve yaşayışımızı sulandıracak, sağlıklı bir İslami duruştan uzaklaştıracak bir takım teklifleri bazen bizim gibi konuşanların da diliyle arz edebilirler. Veya İslam'ı özellikle iyi bilmeyen ve henüz İslam'ın ne olduğunu çok iyi tespit edememiş olanların nazarında menfi göstermek için çok yoğun propagandalar yapabilirler. Günümüzde bunların hepsi yapılıyor. Ne deniyor? Deniyor ki İslam hoş, güzel bir dindir. Böyle başlarlar. Çok iyi bir dindir falan. Ama Şunu da kabul etmemiz lazım ki çağımız çok gelişmiştir. Çok şeyler değişti. Hiçbir şey 14 asır öncesi gibi değildir. Dolayısıyla artık İslam'ın bazı yönlerinin tekrar İslam alimleri tarafından, yetkin İslam alimleri tarafından yeniden ele alınması lazım. Eğer madem yetkin İslam alimleri tarafından diyorsan, bu tavsiyeyi yapmak sizin haddinize nasıl düşüyor? Siz kimsiniz o zaman? Böyle bir şeyin gereğini yetkin İslam alimleri görmüyorsa, siz niye hariçten gazel okuyorsunuz? Hem neyi ele alalım? Ya hilafet 14 asır önce gelmişti, olur mu? İslam'ın öyle açık seçik belirgin bir devlet anlayışı zaten yok. 14 asır önce gelmiş olan bir İslam ceza hukukunu günümüze nasıl taşıyabiliriz? Şimdi cihattan bahsediyorsunuz. Kardeşim, o zaman kılıçla savaşılıyordu. Şu anda bu işin kılıçla gerçekleştirilmesine imkan var mı? Sanki cihad illa kılıç olur diyormuş gibi Müslümanlar. Efendim ya, günümüz ekonomik hayatını zaten görüyorsunuz. Her şey globalleşti. Bugün bir tıkla dünyanın öbür tarafındaki bir ticari müesseseyle alışveriş yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla artık bu faize haram demenin zamanı geçmiş olması lazım. Bunlar normal ticari ilişkilerdir gibi. Söylerler de söylerler. Biz de onlara deriz ki sizin dininiz sizin olsun, bizim dinimiz bizim olsun. Bizim Müslüman olarak kimsenin, hele dinimizle alakalı, akıl vermesine ihtiyacımız yoktur. Tarih boyunca gelmiş geç alimlerimizin bize bıraktıkları miras bize yeter. Şimdiki ilim adamlarımızın, ihlaslı ve samimi olanlarının onların bıraktığı yerden devam ettirdikleri çalışmaları bize yeter. Hasan el-Benna'sından Nedvisi'ne, Said Havvas'ına, Seyyid Kutubu'na, Muhammed Kutubu'na, Muhammed Hamidullah'a, Muhammed Ebu Zehra'ya ve diğer alimlere, Abdülkerim Zeydan'a vesairesine kadar, Yusuf el-Karadavi'ye kadar, bunların bıraktıkları bize yeter. Bizim hiç kimsenin vereceği akla ihtiyacımız yoktur. İslam'ın siyasal olup olmayacağını, zaten biz bunu icat etmedik ki var diyelim veya yok diyesiniz. Önce siz dediniz siyasal İslam, şimdi siz dediniz siyasal İslam'ın zamanı geçti. Ben Müslüman olarak hiçbir zaman siyasal İslam diye bir şeyden bahsetmedim. Siz de bahsetmediniz. Bizim gibiler de bahsetmedi. Biz şuna iman ediyoruz. İslam ile birlikte önünde veya sonunda bir başka tabir getirerek, hele çağdaş tabirlerden birisini getirerek bir terkip yaptığımız zaman ya İslam'dan bir şeyler gelir gider, veya İslam'dan olmayan bir şeyler İslam'a katılır. Biz ikisini de İslam'ın asaletini bozan ameliyeler olarak kabul ediyoruz. Allah bana sadece Müslüman adını verdi. Dolayısıyla benim için başka bir kimlik nitelemesi yoktur. Ve bana sadece din olarak İslam'ı seçti ve bunu kemale erdirdi. Yok siyasal İslam'ınızı kemale erdirdim mi diyor. Dininizi kemale erdirdim. Allah'ın yanında geçerli olan din terörist İslam mıdır diyor Allahü Teala. Yok. Yoksa öyle bir İslam. Ne nitelemişse onlar nitelemişler. Sosyalist İslam, komünist İslam, kapitalist İslam, demokratik İslam, laik İslam, ılımlı İslam, sert İslam, kaba İslam. Bunların hiçbirisi yok. Bunların hiçbirisi yok. Ve buna benzer hiçbir şey yok bizim için. Biz sadece Allah'ın dinine, Allah tarafından indirilmiş olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ edilmiş olan ve bu çizgide olan ilim adamlarımızın günümüze kadar naklettikleri İslam'ın talibiyiz ve onu dile getiriyoruz. Bu İslam, İslam'a karşı olanlar için de rahmettir. Hem dünyada hem de ahirette. Akıllarını başlarına alsınlar, Cenab-ı Rabbül Alemin'in 14 asır önce kendileri için her türlü mesele, problem, sıkıntı, darlık, bunalımlarını çözebilecek ehliyete ve yetkinliğe sahip olan bu dindeki muazzam güçleri, kabiliyetleri, servetleri idrak etsinler. İnsanlık bugün tabiatı da ifsad etti, insanlığı da ifsad etti. İslam olmaları halinde tabiat da rayına oturur, insanlık da olması gereken yüce mevkilerine yükselir. Ama onlar illaki bizi dinimizden vazgeçirmek, dinimizi sulandırmak istemekle birlikte kendi batıl duruşlarını sürdürmek istiyorlarsa, biz de onlara deriz ki gölge etmen, başka ihsan istemeyiz. Sizin dininiz sizin olsun, bizim dinimiz bize yeter. Ve biz aslında onlardan, onların hiçbir Müslümanın, bir gayrimüslimi, bir inkarcıyı, bir kafiri inancı gereği yaşamasını engellediğini gördünüz mü? Tarihte olsun, günümüzde olsun. Bugün dünyada inancı gereği yaşaması engellenen Müslümanlardan başka kimdir? Sadece dünyada Müslümanlar inançlarına göre yaşamaları engelleniyor Müslümanların. Peki bu engellemeyi kim yapıyor? Uluslararası Siyonizm, Haçlılık, Yahudilik, Eperyalizm. Ve bunlar Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, kendi uluslararası ve tarihi tek bir damla kanları ve zulümleri bile tarihin tamamını kirletmeye yetecek olan bunca zulümlerini bir an için bir kenara itiyorlar ve utanmadan, sıkılmadan kendilerine her şeyden daha çok yakışan ibarelerle, nitelemelerle İslam'ı ve Müslümanları nitelemeye çalışıyorlar. Evet, biz onlara eğer faydalı olamıyorsak mecburen sizin dininiz sizin olsun deriz. Fakat bize zarar vermelerine asla müsaade etmeyiz. Dinimizde, dinimizi anlamakta, dinimizi yaşamakta, dinimizin gereğini yerine getirmekte bize müdahil olmalarına asla müsaade etmeyiz. Ve deriz ki sizin dininiz sizin olsun, alın başınıza çalın deriz. Bizim dinimiz de bize yeter ve bizim dinimiz de bizimdir deriz. Onun için bu sure 14 asır önce nazil olmuş olan bir sure olmakla birlikte günümüze kadar Müslümanların önünü aydınlattığı gibi günümüzde de ve kıyamete kadar da Müslümanların yolunu aydınlatmak da çok önemli bir projektördür. Cenab-ı Allah bizlere bu yüce projektörün, bu Rabbani projektörün aydınlığında yürümeyi son nefesimize kadar nasip buyursun. Amin. Ve kafirlere lekum dinukum veliye din demek merhalelerinin de bir gün gelip efendim işte Allah'ın dini budur, bunu kabul ediyorsanız ediniz, ederseniz kardeşimiz olursunuz, etmeseniz İslam'ın önünde engel teşkil etmeyiniz, sizin ötenizdekilere bu dinin rahmetini götürmek için yolumuza devam edeceğiz diyeceğimiz günlerde inşallah yakın olması ümidiyle Rabbimizden dua ediyor, yalvarıyor, yakarıyoruz. Şimdi bir kısa bir aradan sonra inşallah En-Nasr suresini devam ettireceğiz. Buyurun.